Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, մեծեր ու փոքրեր, ձեր օրվա այս հատվածն իր ներկայությամբ լուսավորում է լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը, ձայնասրահում Ալոնան ու Արամն են։ Եթե անգամ մի քիչ տխուր եք, ինչ-որ լավ բան հիշեք ու ժպտացեք, քանի որ լուսավորը ջերմնդրականը սիրում են լավատես մարդկանց, հարմար տեղավորվեք ռադիոընդունիչների մոտ, մենք սկսում ենք։ Արցախում շնորհալի երեխաներ շատ կան, իրենց նախասիրությունները զարգացնող, արվեստի տարբեր ճյուղերին մոտիկից ծանոթանալ ցանկացող և նախընտրած բնագավառներում հաջողություններ գրանցող պատանիներ ու աղջիկներ կան ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև հանրապետության այլ քաղաքներում ու շրջաններում։ Օրերս մեր ստեղծագործական խումբը հյուրընկալվել էր Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում, որն ի դեպ արդեն իր նոր սեփական շենքն ունի։ Մեր նախորդ այցի ժամանակ կենտրոնի սաները հաճախում էին Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում իրենց հատկացրած սենյակներ, որտեղ այնքան էլ հարմար չէր, նույնիսկ միջանցքն էին օգտագործում, որպեսզի երեխաները ստիպված չլինեն սիրելի խմբակներից հրաժարվել։ Այժմ կենտրոնի սաները շատ ավելի մեծ ոգևորությամբ են հաճախում և ավելի մեծ պատասխանատվություն են զգում։ Նոր շենքում պետք է ավելի ջանասիրաբար աշխատեն։ Դիզայնի խմբակում երեխաները ամենատարբեր նյութերով են աշխատում։ Մեզ հաճելիորեն զարմացրեց այն, որ նրանք ամենասովորական, ձեռքի տակ եղած նյութերից շատ գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ են ստանում։ Արենն օրինակ ընդամենը երկու շաբաթ է, ինչ հաճախում է խմբակ, բայց արդեն պատրաստած գործեր ունի։ Նա այնպիսի ոգևորությամբ պատմեց խմբակի մասին, ներկայացրեց իր գործերը, որ զարմանալի չի լինի, եթե նրան լսելուց հետո ձեզանից շատերը սկսեն հետաքրքրվել դիզայնով։ Սովորում եմ 6-րդ դասարանում Խաչատուր Աբովյան դպրոցում։ Արդեն մի տարի է, որ ապրում եմ Շուշիում, մանկապատանեկանի դիզայն խումբ, արդեն երկու շաբաթ է, որ հաճախում եմ։ Շատ եմ սիրում, երեխաներն էլ այստեղ շատ լավն են։ Որտեղից ես? Ես Ռուսաստանից եմ եկել այստեղ, բայց արտական բնակություն։ Այո, մենք այստեղ աշխատում ենք սոսինձով, մկրատով, քանոներով, մեծերը աշխատում են սիլիկոնով։ Ես էլ եմ շատ սիրում սիլիկոնով աշխատել, իմ սիրելի աշխատանքներն են կորիզով խաչեր պատրաստել, գեղեցիկ տնակներ պատրաստել, ծաղիկներ պատրաստել։ Սիրած նյութ ունես, որով աշխատում ես? Այո, սիրած նյութս նուրը, խնձորը, որը իսկական չի, արհեստական։ Փոքրները աշխատում են թղթերով, երևի նրանց սիրելի նյութն էլ դա է։ Այստեղ շատ բազմազան նյութերով եք աշխատում իհարկե, և արդյունքում գեղեցիկ գործեր են ստացվում, ինչպես տեսնում եմ։ Դուք աշխատում եք նաև ձեռքի տակ եղած նյութերով, չէ՞։ Այո, մակարոն, բրինձ և նման, դու աշխատել ես նման սովորական նյութերով, օրինակ։ Այո, այս շիշերին պատրաստածն է։ Առաջին հայացքից չես էլ մտածի, չէ՞, որ պատրաստածը կաղինով են պատրաստել, արհեստական սնկով, խնձորով, տանձով, այն սպիտակ բանը, որպես սխտոր, այդ պատրաստածը աշնանային պատկեր է ստացվում։ Այո, սխտորը պատրաստված է ցելոֆոնից, բամբակից և թելից։ Այսինքն նաև մտածում եք ինչից կարելի է պատրաստել։ Այո, նաև համացանցով ենք դիտում, ինչ կարելի է պատրաստել և պատրաստում։ Ինչու ընտրեցիր հենց դիզայնի խմբակ հաճախել, դու փոքրուց ես սիրել ինչ-որ տարբեր գեղեցիկ իրեր պատրաստել։ Այո, համացանցում դիտում էի, որ շատ մարդիկ իրենց համար համացանցում ինչ-որ մի սայթ էին բացում և իրենց պատրաստած գործերը ներկայացնում են այդտեղ, դրա համար ուզեցի գամ այստեղ ես էլ կարողանամ պատրաստել։ Ձեր սենյակում ցապեղկերում ցուցադրված են ձեր աշխատանքներից ցուցահանդեսների ինչ-որ պատրաստվում ես, որ թեկուզ կենտրոնի ներսում ինչ-որ ցուցահանդես կլինի, կգան, կտեսնեն ձեր աշխատանքները։ Այո, դրա համար նախընտրում եմ ավելի գեղեցիկ պատրաստել, չկեղտոտել տարածքը։ Ինչ է անհրաժեշտ դիզայնի խմբակ հաճախելու համար, չէ՞ որ դա ոչ միայն շնորհքն է, նաև այլ բաներ կան, ասենք երևակայություն պետք է ունենա։ Այո, պետք է երևակայություն ունենանք։ Օրինակ, մարդկա բամբակի միջոցով կարողանում են շատ գեղեցիկ բաներ պատրաստել, օրինակ կարող կորինձը փոխանակել արևածաղկի սերմով, դրա համար պետք է կարողանանք պատկերացնել։ Այո, եթե ինչ-որ նյութ չկա, փոխարինել ինչ-որ ուրիշ բանով։ Այո, Իսկ դասերի հետ հասնում ես համատեղել։ Այո, հիմնականում 3-շաբթի 4-շաբթի ժամը 4-ին է սկսվում։ Ուղղակի չեմ համբերում, ավելի շուտ եմ գալիս, որպեսզի սկսեմ աշխատել։ Դա խոսում է այն մասին, որ սիրում ես։ Այո, թե սիրում ես։ Մեր ուսուցիչը ընկեր Տաթևը, շատ լավ ուսուցիչ է եւ կուզեի բոլոր ուսուցիչները նրա նման լինեին։ Այնքան որ դու դեռ փոքր ժամանակատված է որ հաճախում ես, երևի քեզ սկզբից օգնել են, հա։ Այո, ընկերները օգնել են։ Օրինակ 3 չէի կարողանում ծաղիկ պատրաստել, մի քանի անգամ ինձ սովորեցին եւ արդեն ես փոքր ընկերներին սովորեցեցի, որոնք չէին կարողան պատրաստել։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին ինչ կմաղթես արդեն։ Իմ տարիքի երեխաներին կմաղթեմ, որպեսզի գան դիզայն, կապ չունի թե ինչ ուսուցչի մոտ, բայց այո, տարբեր խմբակներ, որովհետեւ մանկապատանեկանը բացվել են նրանց համար, որպեսզի երեխաները կարողանան իրենց ձեռքի աշխատանքով գեղեցկացնել շրջապատը։ Խմբակի ղեկավար Տաթև Ավանեսյանը ձգտում է սաների հետ յուրաքանչյուր հանդիպում անմոռանալի դարձնել։ Նա հավաստում է, որ երեխաները մեծ սիրով են հաճախում, եւ կարևորագույն բանը, որ նրանք այստեղ ստանում են, թերևս ամեն ինչի մեջ գեղեցիկը տեսնելու ձգտումն է։ Մանկապատանեկան կենտրոնում դասավանդում եմ հոմու ձեռքեր եւ դիզայն խմբակները։ Արդեն մոտ 6 տարի է աշխատում եմ այստեղ որպես խմբակավար։ 6 տարվա ընթացքում բազմաթիվ երեխաներ եմ ուսուցանել, ունեմ ավարտական երեխաներ, 3 վկայական արդեն տվել եմ երեխաներին։ Երեխաների հաճախման ժամանակը 4 տարի է։ 4 տարի հաճախումից հետո արդեն կարողանում եմ վկայական անձնել երեխաներին։ Իսկ վկայականներից ինչ որ կեր օգնում է, այսինքն հետագա Այո, դա ապացուցում է, որ երեխան հաճախել է եւ տիրապետում է նման մասնագիտությանը։ Դիզայն եւ հոմու ձեռքեր խմբակներում հիմնականում աշխատում ենք ձեռքի տակ եղած ցանկացած նյութերով։ Այսինքն կարող են լինել իր, որ արդեն դեմնետելու է լինում, երեխաները դրանցով կարողանում են ստանալ կոմպոզիցիա։ Երկրորդ կյանք եք ապարգևում։ Այո, մեռած բնությունից վերցնում ենք եւ կոմպոզիցիա ենք սարքում։ Երեխաներին ամառվա ամիսներին հիմնականում տնային աշխատանքի նման ինչ որ մի բան եմ հանձնարարում, ամբողջ ամառվա ընթացքում հավաքում են կորինձներ, մրգերի, սերմերի տեսակներ։ Երեխաներ կամ որ գյուղերանքներում ունեն տատիկ-պապիկներ, այնտեղից կարողանում են հասկեր, կաղին, որը որ գյուղում է հիմնում հիմնականում, եւ դրանից կարողանում ենք ազգային կոմպոզիցիաներ պատրաստել։ Այսինքն եւ բնության եւ ցանոթանում ավելի լավ եւ երևակայությունը լավ։ Եվ դա երեխաներին զարգացնում է, նրանց մանը շարժունակությամբ աշխատանքը զարգացնում է երեխաների ուղղակի աշխատանքը։ Հիմնականում 6 տարեկանից վերցնում ենք երեխաներին, եւ դա օգնում է իրենց խոսքի եւ նաեւ մանը շարժունակության զարգացման վրա։ Մեծ սիրով են հաճախում։ Իսկ հետաքրքիր է պոտենցիալ երևակայություն ունեցող կամ զարգացած երեխաներ երևում են, ընտրում եք հետագայում են երևում։ Լինում են երեխա, երբ գալիս է եւ ոչ մի բանից տեղյակ չի լինում։ Այդ 4 տարվա ընթացքում արդեն լրիվ կարողանում է տիրապետել աշխատանքին ու ստանում է վկայական։ Ունենք նաեւ երեխաներ, որ ես ըստ թեմատիկ պլանի գալիս եմ աշխատանքը, բայց երեխայի մոտ մի այլ երևակայություն է արտանանում եւ ցանկություն է հայտնում կատարել մի այլ աշխատանք։ Ես միջամտում եմ երեխային, որպեսզի իր այդ տրամադրությունը չկոտրեմ, ինքը կատարում է այդ ունեցած աշխատանքը եւ բավականին լավ աշխատանք է ստացում եւ այդպիսի աշխուժություն է ստեղծում երեխաների մեջ, դրա համար կարողանում ենք հաճախել։ Շատ հետաքրքիր է, հենց ինձ ձեռքի տակ եղած նյութերով աշխատանքները շատ հետաքրքրեցին, որ թվում է թե դժվար պատկերացնելի, որ ասենք սովորական բրինձով, մակարոներով կամ պատկերներով, բայց այնպեսի հետաքրքիր բաներ են ստացել։ Նույնիսկ աշնան տերևներով այսօր եղանակը լավ չէ, բայց իրենց հանձնարարել էի, որ արևոտ եղանակ լինի, աշնան տերևներ հավաքեն եւ դրանից ստանում են կենթանիների կերպարներ։ Արդեն մի ժամը պես կկատարենք նման աշխատանքներ։ Բավականին հետաքրքիր ու ամեն օր թարմացվող աշխատանք է։ Ձեզ հաջողություններ, ձեզ աներին նույնպես, եւ թող միշտ այդպես թարմ գաղափարներ ծնվեն եւ հետաքրքիր սաներ ունենաք։ Շնորհակալություն։ Ալոնա, ինչ ես կարծում, երաշտական ընդմիջում չհայտարարենք։ Ես դեմ չեմ, կարծում եմ մեր ընկերները նույնպես, իսկ հետո կբացենք մեր հյուրասրահի դռները։ Հուսապտույտն է եթերում, մենք ձեզ ջերմություն ու լույս ենք մաղթում տարվա բոլոր եղանակներին։ Իսկ այժմ ծանոթանանք մեր հյուրի հետ։ Աննա Ասատարյանը սովորում է Եղիշե Չարենցի անվան հիմնական դպրոցում, փոխադրվել է 4-րդ դասարան, լավ է սովորում, շատ աշխույժ ու հետաքրքրասեր է, սիրում է պարել, աշխատասեր է ու բարի։ Մնացած բացահայտումները Աննայի հետ զրույցի ընթացքում։ Աննա, ուրախ ենք քեզ հյուրընկալել Լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում։ Դու առաջին անգամ ես մեր հյուրը, մեր ուշադիրուն կնդիրները որոշակիորեն քեզ ծանոթ են, եւ այս տարի ուզում եմ նորից քեզ հիշեն, վերհիշեն նրանք, ովքեր նոր են միացել մեր ռադիո հանդեսին։ Ուսումնական տարին նոր է սկսվել, եւ իհարկե կցանկանանք իմանալ, ինչպես ես հանգստացել ամառային արձակուրդների ընթացքում եւ ինչպես ես սկսել ուսումնականը։ Ես ուսումնական տարի սկսել եմ լավ։ Ես շատ եմ կարոտել իմ ուսուցչուհին, ընկեր Պետրոսյանին եւ իմ ընկերներին, Անգելինային, Անդրանիկին, Արսենին, բոլորին շատ-շատ եմ կարոտել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամառային արձակուրդներին, ես շատ լավ եմ անցկացրել, գնացել եմ ծով եւ գնացել եմ Երևան իմ քուրիկների եւ եղբայրների մոտ։ Այսինքն դրական լիցքերով սկսել ես ուսումնական տարին։ Արդեն ամիս ու կես անցել է համարյա եւ դու երևի հարմարվել ես նոր ռիթմին, արձակուրդներից հետո վաղ վեր կենալուն եւ այլն։ Ինչ նորություններ կան ուսումնական տարվա հետ կապված։ Այո, շատ նորություններ կան։ Տարբեր առարկաներից նաև մեզ մոտ առարկա չկա նոր, բայց շատ հետաքրքիր է 4-րդ դասարանում եւ ամեն առարկայից։ Տարականը ավարտել ես այս տարին, ավելի պատասխանատու է, մեծացել ես արդեն։ Այո։ Երևի կունենաս նաև սիրած առարկաներ, չնայած դու մեր նախնական զրույցի ընթացքում ասացիր, որ բոլոր առարկաներն ես սիրում, ինչը շատ լավ է, բայց եթե հնարավոր է առանձնացնես ինչ որ առարկա, որ շատ ես սիրում։ Ամենասիրելի առարկաս դա մայրենի է, որովհետև ամեն մասնագիտություն կապված է մայրենից, ու մարդ պետք է կարողանա կարդալ թե մաթեմատիկան, թե շախմատը, անգլերենը, ռուսերենը, եւ այնտեղ կարող են քեզ հանդիպել թարգմանություններ, որով դու պետք է կարողանաս խոսել։ Ընդհանրապես մարդը կար չունի ինչ մասնագիտություն ունի, նրան պետք է լավ տիրապետել մայրենի լեզուն։ Մայրենի լեզուն իհարկե մեր հարստությունն է, եւ պետք է իրոք ճիշտ ասացիր, որ անկախ մասնագիտությունից, լինի բժիշկ, լինի մաթեմատիկոս, ով ուզում է լինի, մայրենի լեզուն նաև դա հարգանքի նշան է սեփական ազգի, սեփական եսի հանդեպ։ Աննա, խոսեցինք մասնագիտությունների մասին, իսկ դու ընտրել ես մասնագիտություն։ Այո։ Եվ ես ուզում եմ հաղորդավարուհի դառնալ, քանի որ ես վարում եմ մշմշիկը, դա նաև տատիկս էր շատ ուզում, մայրիկս, ես առաջ անգամ ուզեցի բժիշկ դառնալ, հետո մտածեցի, եթե ես չկարողանամ, ինչ որ մարդու բուժեմ, հետո իմ տատիկս առաջարկեց, դու կարող ես հաղորդավարուհի դառնալ, եւ այդպես էլ ընտրեցի հաղորդավարուհին։ Երկու մասնագիտություններն էլ ես ասեմ շատ պատասխանատու են, եւ բժշկինը, եւ հաղորդավարին, եւ ընդհանրապես, եթե մարդ գիտի ակցում է իր մասնագիտության կարևորությունը եւ լավ է տիրապետում, շատ կարևոր է հաղորդավար դառնալու համար։ Ինչն է ամենակարևորը քո կարծիքով։ Ես մտածում եմ, որ հաղորդավարուհին պետք է աշխատասեր լինի, պետք է նա ամեն ինչ կարողանա հաղթահարել, պետք է ուժեղ լինի, որպեսզի ամեն ինչ հաղթահարի։ Մտածում ես, որ կարող ես։ Այո, կարող եմ, որովհետև ես։ Եվ դա նույնպես շատ կարևոր է, եթե դու մտածում ես, որ կարող ես, ուրեմն կարող ես, ուրեմն այդպես էլ կա։ Այսպեսի հարց, Աննա, երբ դու նկարահանումների ես եւ գիտես, որ էկրանից այն կողմ քեզ դիտում են, դա նույնպես պատասխանատու է, դու տեղեկատվություն ես հաղորդում, չէ՞։ Առաջին հերթին ինչ ես ուզում, որ այդ մի քանի րոպեի ընթացքում, որ դու եթերում ես, քեզանից գուցե եւ սովորեն քո հասակակիցները։ Ուզում եմ, որ ինձ են սովորեն, որ նրանք պետք է ամեն աշխատանք պատասխանատվությամբ կատարեն։ Ես մտածում եմ, որ իմ հասակակիցները պետք է իմանան, թե մարդ պետք է իր վրա համոզված լինեն, որպես կարողանան։ Օրինակ, եթե ես մի բան ինձ վրա համոզված չեմ, ես չեմ կարողանում դա անել։ Այսինքն, այս պատասխանատվության զգացողությունը կապված է սեփական ուժերին վստահ լինելու հետ։ Պետք է վստահ լինես։ Եթե վստահ ես, ուրեմն կարող ես այդ պատասխանատվությունը վերցնել քեզ վրա։ Մեկը մյուսից բխող հանգամանքներ են։ Աննա, կա մի բան, որ ցանկանում ես քո հասակակիցների համար, որ մեր քաղաքում լինի, ավելանա։ Ուզում եմ, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի։ Ուզում եմ, որ կռիվ չլինի, մարդիկ միշտ ուրախ լինեն, առողջ լինեն, ամենակարևորը երջանիկ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մարդ Աստծո աջ և ձեռք ձեռքի տակ մեծանա, փոքրիկները մեծանան առողջ, երջանիկ, միշտ ուրախ լինեն, ժպիտները չպակասի իրենց դեմքներից։ Աննա, արձակուրդները ավարտվել են, դու ասացիր, որ լավ ես հանգստացել։ Իսկ հանգիստ օրվա ընթացքում ինչպես ես կազմակերպում, որ հասցնես եւ դասեր պատրաստել եւ ինչ որ մի ընթացք հանգստանալ եւ ընթերցել իդեպ։ Դե ես երեկոյան թեյ եմ խմում եւ նստում եմ ընթերցեմ, իսկ կեսօրին ես նստում եմ դասերս անում, իսկ միջև այդ կեսօրը ես խաղում եմ ընկերներիս հետ, զվարճանում եմ, իսկ հետո գալիս եմ իհարկե դասերս անում, որովհետեւ շատ կարեւոր է։ Դու համատեղում ես, այսինքն հանգիստը ընթերցելը։ Բավարի միացնում եմ իրա։ Հասցնում ես։ Այո։ Եվ լավ սովորել եւ հանգստանալ։ Դա շատ լավ է, իսկ հասցնելը ինչի հետ է կապված, ասենք մայրիկն է ուկնում կազմակերպելուն, թե ինքդ ես արդեն կարողանում։ Ես մտածել եմ, որ պետք չէ մայրիկին խնդրել, ուղղակի ես սևագրության մեջ ինչ պետք է գնեմ եւ ցույց կտամ մայրիկին։ Ես նաեւ ասեմ, որ իմ երրորդ եւ երկրորդ դասարանը վերջացրել եմ Գովասանագրով, եւ ես շատ ուրախ եմ, շատ, որովհետև ես երազել եմ հենց առաջի դասերից, որպեսզի ինձ գովեն։ Արդեն մեծացել եմ, գիտեմ, որ պետք է ջանք թափել, այո, Գովասանքին հասնել։ Այո, օրինակ ես շատ ուրախացի երրորդ դասարանի Գովասանագրով։ Աննա, բացի հաղորդավարության փորձից, բացի դասավորելուց եւ ընդհանրապես ակտիվ կենսակերպից, հաճախել ես ինչ որ կամ հաճախում ես ինչ որ խմբակներ։ Այո, հաճախում եմ։ Ես գնում եմ Փարի, ես շատ գեղեցիկ եմ Փարում, ես շատ եմ սիրում օտար լեզուները, օրինակ օտար լեզուն, այսինքն անգլերենը, ռուսերենը, շախմատը, բոլորն էլ պետք է տրամաբանությունը այդտեղ պետք բոլոր առարկաների, օրինակ կարող ես դու մաթեմատիկայում ինչ-որ մի խնդիր հանդիպել, պետք է դրա համար տրամաբանություն։ Աննա, Փարը նույնպես մի այլ հետաքրքիր աշխարհ է, տեսակները բազմազան են, ունես նախընտրած Փար, որ շատ ես սիրում։ Այո, ունեմ, դա Քոչարին է։ Մեր հայկական Քոչարին է։ Ես շատ եմ երազել մեծանամ եւ բարեմ Քոչարի Փարը, դե մենք արդեն սկսում ենք սովորել։ Ես մտածում եմ, որ կարող եմ դա կատարել։ Ես արդեն ասացի, որ եթե մարդ իր վրա վստահ է, կարող է նա ամեն ինչ անել։ Եվ կարևորը ցանկությունն է։ Այո, մարդ պետք է ցանկություն ունենա, որպես անի։ Եթե ցանկություն չունենա, ես օրինակ այդպես եմ, եթե ցանկություն չունեմ, իմ մոտ դավատ է ստացվում։ Բառներ դժվար աշխատանք է։ Դա միայն հաճույք չէ, նաև աշխատանք է մեծ ջանքերին։ Այո, բայց հաճույք էլ է։ Մենում եմ պահել, որ շատ հաճույք է, երբ դու ինչ-որ բան կարողանում ես անել եւ դա չի կարողանում անել, բայց այն ինչ-որ բան կարողանալու համար պետք է աշխատել։ Այո, պետք է շատ ջանք թափել։ Աննա, կա մի բան, որ կցանկանայիր ասել քո հասակակիցներին կամ քեզնից փոքրերին։ Պետք է լիներ ակտիվ։ Ես ուզում եմ, որ նրանք ամենից կարևորը լսեն իրենց մայրիկներին, հաճախեն տարբեր խմբակներ։ Ուզում եմ, որ նրանց մոտ շատ լավ սպասվի այդ բոլոր խմբակները։ Եթե մի բան չի դառնում, պետք չէ տխրել, պետք է շարունակել, միչև որ դառնա այդ քո ուզածը։ Շնորհակալություն, Աննա, դրական լիցքերի, անկեղծության եւ մեր այսօրվա հանդիպման համար։ Ես քեզ մաղթում եմ հաջողություններ բոլոր բնակավարներում եւ որ բոլոր երազանքները, ցանկությունները, նպատակները իրականություն դառնան։ Շատ շնորհակալություն, ես ունեմ ձեզ այդքան ցանկանում։ Ձեզ հետ լուսաբուտիչ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Այժմ բացում ենք մեր երրորդ էջը եւ ծնողներին առաջարկում ուշադիր լինել։ Երեխայի հիստերիա խանութում ինչ պետք է անի ծնողը։ Շատ երիտասարդ մայրիկներ հաճախ հանդիպում են այս խնդրին։ Փոքրիկը կամակորություն է անում խանութում, պահանջելով ինչ-որ խաղալիք կամ քաղցրավենիք, Նա նստում է հատակին, գոռում է, հարվածում գլխին։ Փոքրիկին հանգստացնելը դառնում է անհնարի։ Ինչպես պետք է վարվեն ծնողները։ Գնիր, գնիր, գնիր։ Իհարկե, գնելը դժվար չէ, սակայն շուտով նմանատիպ իրավիճակները հաճախակի կդառնան, իսկ ձեր տունը կնվանվի խաղալիքի փոքրիկ խանութի։ Ինչպես վարվել այս դեպքում։ Ցանկացած ծնող ինքը պետք է ընտրի մարտավարության իր ձևը։ Այսպիսի տհաճ իրավիճակները մորը ստիպում են շրջապատում անհարմար զգալ։ Արդյունքում, շրջանցելով իր սկզբունքը, գնում է երեխայի ուզածը, միայն թե փոքրիկը հանգստանա։ Եթե գնեք երեխայի ուզածը, ապա հիստերիան մի պահ կանցնի, և դուք հանգիստ շունչ կքաշեք։ Բայց չկա երաշխիք, որ երեխան մի քանի րոպե հետո այլ խաղալիք չի ուզի։ Որքան հաճախ ենթարկվեք երեխային, այնքան հաճախ հիստերիաներ կլինեն, հիստերիան կդառնա ուզածին հասնելու միջոց։ Երեխայի այդպիսի պահվածքը ոչ միայն քայքայում է ձեր նյարդերը, այլև վնասում է երեխային։ Ժամանակի ընթացքում հիստերիկ երևույթներ կդրսևորվեն նաև մանկապարտեզում ու դպրոցում, երեխան այդպես կփորձի հասնել իր ուզածին։ Այդ երեխային չեն հասկանա նաև հասակակիցները, և դա կխանգարի նորմալ շփմանը։ Եթե մայրիկը որոշել է չգնել երեխայի ուզածը, ապա պետք է հաստատում մնա իր որոշման մեջ։ Ուշադրություն մի դարձրեք շրջապատին, մի լսեք նրանց խորհուրդները, մի վախեցեք քննադատություններից։ Հավատացեք, հարյուրավոր ծնողներ երկագնդի տարբեր անկյուններում հանդիպում են նման խնդրի, և այդտեղ ամոթալի ոչինչ չկա։ Մի մտածեք այն մասին, թե ինչպես են ձեզ նայում կողքի մարդիկ։ Կենտրոնացեք երեխայի պահվածքի վրա։ Եթե հիստերիան չի անցնում, ճիշտ կլինի երեխայի հետ դուրս գաք խանութից և գնումները կատարեք ավելի ուշ։ Ենթարկվել երեխայի կամակորությանը հեշտ է, ավելի բարդ է մերժելը։ Եթե որոշել եք ոչինչ չգնել, ապա անպայման պահեք ձեր խոսքը և կասկածի տակ մի դրեք ձեր ճիշտ որոշումը։ Այսօրվա համար այսքան էինք նախատեսել մեր մեծ ու փոքր ունկնդիրներ։ Եղեք ակտիվ, հետաքրքրասեր ու ընթերցասեր, լսեք մեծերի խորհուրդներն ու միաժամանակ սովորեք ինքնուրույն որոշում ներկայացնել։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են Խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Դարիկով Ոսկանյան ու Նադեժդա Դոլուխանյանը, ձայնասրահում Արամն ու Ալոնան էին։ Կհանդիպենք։